कम है और अनामय आमेश रहित सत्वम का विशेषण है। टीका में देखिए, निर्धारणार्थतया सप्तमी व्याचष्टि, यहां जो सप्तमी है न तत्र वो निर्धारणार्थ रूप में, इसीलिए कहा न तत्र सत्वादी नाम, इन सत्वादी के विषय में निर्धारण करना है, सत्वादी के विषय में निर्धारण करना है, तो सप्तमी से ये निकाला। पुनस्तत्र इति अनुवाद मात्र, वो दो बार तत्र कह दिया ना भाष्यकार भगवान ने, तो तत्र सप्तम कह दिया था, फिर तत्र तत्र सत्वादी नाम, ये अवधारण के लिए है, अनुवाद मात्र है। निर्मलत्व तो क्या है, कहा स्वच्छ स्वभाव, स्वच्छ स्वभाव स्वच्छत्वम पाठ है हमने तो ठीक है, स्वच्छत्वम आवरण वार आवरण वारण क्षमत्व। स्वच्छत्व क्या है कि तमो गुण का जो आवरण है उसको वारण करने में जो समर्थ सामर्थ्य, वारण करने में समर्थ है कौन सत्व, तो वारण करने में समर्थ है तभी तो वहां पर प्रतिफलन होता है ना, नहीं तो प्रतिफलन नहीं हो सकता, ज्ञान प्रकाश होता है। तस्मात प्रकाशकम, इसलिए प्रकाशक है, चैतन्याभिव्यंजकम, उसी का अर्थ कर दिया चैतन्य यहां पर अभिव्यंजित होता है। निरुपद्रवम इति निर्मलम, निरुपद्रव का अर्थ कर दिया निर्मलम, मल से रहित विक्षेप से रहित, ऐसा होकर के सुखस्य अति व्यंजकम, जो हमने कल बताया था ना कि इससे सुख अभी व्यंजक दे दिया और उससे जो है चैतन्य भी व्यंजक, चैतन्य भी व्यंजकम और सुख अभी व्यंजक, अनामय कह देने से सुख का अभी व्यंजक होते, इसको टीकाकार ने लिया। निर्मलम सत्य समझे ना, सुखस्य अभिव्यंजकम, नहीं ऐसा नहीं लगाइए, निर्मलम सत है, और सत सुखस्य लगाना हो तो समास करके लगा सकते हैं, पर वो निर्मल हो करके जो है सुखस्य अभिव्यंजक सत्व परिणामो अत्र विशेषम्भूतम सुखम उच्यते, कि वो जो है और सत को लगाइए तो सत सुखस्य अभिव्यंजक, समझे कि नहीं, अंतकरण परिणाम जो है विषय संभूत सुख, नहीं कहां चला गया, नहीं सत सुखस्य अभिव्यंजकम इत्यर्थ, इतने है ना, निर्मलम सत सुखस्य अभिव्यंजकम केन द्वारेण तदात्मानम निबध्नाति पृच्छति, अब किसके द्वारा जो है वह आत्मा को बंधन में करता है, कौन वही तद, तद माने वही सत्व, सत्व किसके द्वारा आत्मा को बंधन में करता है, कथम सुख संगेन, हा सुख संग से बांधता है, सुख संग क्या है, सुखी अहम इति विषय भूतस्य सुखस्य विषयिणी आत्मनि संश्लेषा पादनम मृषैव सुखे संजनमिति, सुख संग क्या है कि सुख देखिए सुख को आप जानते हैं, सुख अंतकरण की एक वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति होने से वह दृश्य हो गई, आप उसको जानने वाले हुए, आप दृष्टा हो गए, तो सुख क्षेत्र हो गया, आप क्षेत्र के हो, ऐसी स्थिति होने पर भी जिस समय हम कहते हैं कि सुखी हम, मैं सुखी हूँ, तो उस समय आप क्षेत्रज्ञ भाव में नहीं रहते हैं, क्षेत्र के साथ तादात्म्य करते हैं। जैसे इस समय मैं को हम शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, तो कहते मैं दुबला हो गया, मैं बीमार हूँ। आप शरीर को भी जान रहे हैं, बीमारी को भी जान रहे हैं, दोनों को जान रहे हैं। और जानने वाला शरीर से भी पृथक है, बीमारी से भी पृथक। इसलिए जानने वाला बीमार नहीं हो सकता है, पर यही तादात्म्य है, माया का तादात्म्य है। इस शरीर के साथ आप अपने को जोड़ लेते हैं, तो कहें मैं बीमार हूं, मैं मर जाऊंगा। ऐसे सुख के साथ, सुख अंतःकरण की एक वृत्ति है, उसके भी आप दृष्टा हैं, जानने वाले हैं, पर उसके साथ आपने तादात्म्य कर लिया, कहा सुखी हम, अपने में मान लिया सुख को। यही है सुख संग, उसी को कह रहे हैं कि सुखी हम इति विषयभूत से सुखस्य। सुख तो है विषयभूत, पर विषयिणी आत्मनी है। अब विषय विषय रहेगा, विषय विषय रहेगा, जानने वाले जानने वाला रहेगा, जो जाना जाएगा वो जाना जा रहेगा, पर उसके साथ जो है संश्लेषापादनम, आत्मा में उसका संश्लेष कर दिया अध्यास्य। मृषयु सुखे संजनम, यानी मिथ्या ही हो ही नहीं सकता है, दोनों का संबंध हो ही नहीं सकता है। पर झूठा ही जो है वह सुख के साथ जो है संबंध बना लिया। वस्तुतः चेतन का संबंध जड़ के साथ हो ही नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। रस्सी में जो सांप आपको दिखाई दे रहा है, उस सांप का रस्सी के साथ कभी भी संबंध नहीं हो सकता, किसी भी काल में रस्सी का सर्प का संबंध नहीं हो सकता। पर रस्सी जो है वह प्रकाशित हो रही है वहीं पर, अब रस्सी को जो है वह सर्प का संबंध न होने पर भी वहां पर अध्यास हो जाता है। रस्सी काट लेती है, मर जाता है। रस्सी काट लेती है, बड़ा आश्चर्य है। क्या सब आश्चर्य है, आश्चर्य महात्मा है। चेतन से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, और चेतन मर नहीं सकता, पर चेतन मर जाता है। माया में चेतन भी मर जाता है, यही माया है। चाहे कितना भी शास्त्र कर दे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पाव का न चैनम क्लेदेयन्ता को, फिर भी जो है वह चेतन को मार देता है, ये माया है। इसीलिए कहते हैं कि मृषैव सुखे संजनम, ये झूठा ही सुख के साथ संजन है, और वही साई सा अविद्या है। इसी का नाम अविद्या है, और अविद्या कहीं रहती नहीं है, जो हम लोग ऐसा मान रहे हैं इसी का नाम अविद्या है। ऐसी जो अपने अंदर भावना बनी है, इसी का नाम है अविद्या। थोड़ी टीका देखिए। सुख संगेन बधनाति इति उत्तरम तदेव विवृणोति सुखियं। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक सत्व परिणामो। अब इससे तो वहां लगता है कि सत सुख एक ही साथ लेना है, मुख्य है नहीं, यहां नहीं, हमारे में मुख्य सुखस्य है, तो मुख्य सुखस्य जब यहां पर ले लिया तो वहां सत सुखस्य है। मुख्य सुखस्य अभिव्यंजक जो सत्व परिणाम है, वही अत्र विषय भूतम सुखम। भाई जैसे जो है आपको, जैसे अंतःकरण में चैतन्य प्रकाश अभिव्यक्त हो, तो वही विषयभूत हो गया ज्ञान, क्षेत्र कोटि में चला गया। इसी प्रकार जो स्वरूपगत सुख है वो स्वरूपगत सुख अंतकरण में मैंने सत्व में अभिव्यक्त हो रहा है, ये आनंदमय कोष हो जाएगा। स्वरूपगत जो सुख है वही जो है वह इसमें सत्व में अभिव्यक्त हो रहा है, तो सत्व में अभिव्यक्त होने के कारण जो है वह अभिव्यक्त सुख हुआ। तो अभिव्यक्त जो सुख हुआ तो उसी को कह रहे हैं वो विषयभूत हो गया, वही परिणाम माने सत्व माने वही अंतकरण की वृत्ति, सत्वाकार की जो वृत्ति बनेगी। जब सत्व यहाँ अलग वृत्ति नहीं बनेगी, सत्वात्मक जो अंतकरण है उसी की वृत्ति बनेगी, प्रिय मोद बहुत वृत्ति। तो इसी को कहा कि परिणामो अत्र विषय संभूतम सुखम उच्यते संश्लेषा पादनम एव विषदीयति। इसी को और कहते हैं कि मृषैव ये झूठ ही है। तो कहा कि किमिति मृषैव इति विशेषणम संगस्य वस्तुत्व संभवात् इति आशंक्याः। कहते मृषैव विशेषण क्यों दे दिया, क्योंकि संग एक वस्तु बन सकता है ना, तो कहते वस्तु क्या बनेगा, सैसा अविद्या, यही तो अविद्या है ना, ये है अविद्या है अविद्या। थोड़ी टीका देखिए, ननु इच्छा संगो अभिनिवेशस्य इति एको अर्थ। आज सामान्य रूप में देखा जाए तो एक इच्छा शब्द है और एक एक संग है और एक अभिनिवेश है, और तीनों का अर्थ तो एक ही प्रकार का मालूम होता है। तत्र इच्छा देर आत्मधर्मत्वात् किम अविद्यया इत्याशंक्य। कहा कि उसमें इच्छा जादि को तो आत्मधर्म माना है नैयायिक लोगों ने, तो कैसे आप अविद्या कह रहे हैं, अविद्यात्मक कैसे कह रहे हैं, वो तो आत्मधर्म है। ऐसी आशंका करके कहते मनोधर्मत्वाद इच्छा देर न आत्मधर्मता। इच्छा दी जो है मन का धर्म है, मन की वृत्ति है, आत्मा का धर्म नहीं है। उसी को कहते हैं कि नहीं विषय धर्मो विषयिणो भवती। विषय का धर्म जो है वह विषय का नहीं होता है। इच्छा दी धृत्यंतम क्षेत्र से व विषय से धर्म इत्युक्तम भगवता। इच्छा द्वेश सुखम दुखम संघात चेतना धृति। ये क्षेत्र का ही धर्म जो है, जो विषय है क्षेत्र है उसी का धर्म कहा गया है, विषय आत्मा क्षेत्र के का धर्म नहीं कहा गया है, भगवान ने ऐसे कहा है। तस्य आत्मधर्मत्व असंभवे फलितम। इच्छादि जो है आत्मधर्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सुख इत्यादि, ये सुख जो है आत्मधर्म नहीं हुआ, ये ज्ञान जो है आत्मधर्म नहीं हुआ। अतो अविद्यैव स्वकीय धर्म भूतया विषय विवेक लक्षणया स्वात्मभूते सुखे संजयति। कहते हैं कि ये जो है अविद्या के द्वारा ही, अविद्या कैसी है, स्वकीय धर्म भूतया विषय विषय अविवेक लक्षणया, वो विषय विषय का जो है अविवेक है जहां है, और वही अविवेक अपना धर्म हो गया उसका। और अस्वात्म भूते सुखे, जो स्वात्म भूत सुख नहीं है, यानी वृत्त्यात्मक जो सुख है वह स्वात्म भूत सुख नहीं है, पर उससे संबंधित कर देता है। वृत्त्यात्मक जो सुख है इसमें हमेशा यही ध्यान में रखिए कि जैसे ये जगत जो है दृश्य है, ऐसे शरीर भी दृश्य है और ऐसे अंतकरण भी दृश्य है, और अंतकरण की वृत्ति सुख है वो भी दृश्य है। तो दृश्य होने से क्षेत्र धर्म हो गया, अब क्षेत्र धर्म होने से जान क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं हुआ, पर यही अविवेक है, अविद्यात्मक अविवेक है कि क्षेत्र के धर्म को अपने में आरोप कर लेते हैं। जैसे शरीर के धर्म को अपने में आरोप कर लेगा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूं, मैं इस जाति का हूं, ये सब आरोप है तो है ना। किसी भी प्रकार विचार करिए तो ये संभव नहीं हो सकता, पर ये आरोप है। इसी प्रकार वहां आरोप कर लेता है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। संजय की सत्य सत्यमेव करोति असुखीनम सुखीनम, उसके साथ संजित जो है असुखी जो है, यानी उस वृत्ति से रहित जो है उसको वृत्ति वाले के समान, सुख वृत्ति वाले के समान कर देता है। थोड़ी टीका देखिए, संजयतीव सत्वमिति शेषः, संजयत के समान वह सत्व। युव कार प्रयोगे हेतु मा, युव कार प्रयोग में एक अविद्या के द्वारा जो मालूम होता है ना, वो इव ही होता है। जैसे अज्ञान के द्वारा मालूम होगा रस्सी में सांप, तो रस्सी सर्प इव भाषित, सर्प के समान भाषित होगी, सर्प थोड़ा हो जाएगी रस्सी। ऐसे जिस समय आप कहते हैं मैं सुखी हूं, उस अंतःकरण की वृत्ति को लेकर के, उस समय भी आप इव ही रहते हैं, उस वाले होते नहीं हैं। तद अंतकरण धर्म वाले आप नहीं होते हैं, पर इव के समान, उसके समान प्रतीति होती है, बस यही। तो उसी को कहा कि इव कार्य है तुम्हारे, तस्या वस्तु तो अनात्म संबंध है, है? हाँ। अविद्या प्रतीक जो है अतः है ना, देखिए यहां से लिखिए अतः, आप देखिए अतो अविद्या ही, ध्यान में है कि नहीं, तो यही है अविद्या। अतः में भी प्रतीक है, अविद्या में भी प्रतीक है, हमने पढ़ वहां तक दिया था, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी प्रतीक है सब जगह ना। अतो अविद्या अविद्या एव स्वकीय धर्म भूतया विषय विषय विवेक लक्षणया अस्वात्म भूते सुखे संजयति इव, समझे ना। सप्तमिव करोति असुखिनम सुखिनमि, तो उसी को कह रहे हैं कि युकार प्रयोग अविद्या तस्य वस्तु तो ये हो गया स्वकीय। संजयति इव सत्वम इति शेष है, ये तो कर दिया ना, संजयति इव है भाष्य में, और टीकाकार ने क्या कह दिया, संजयति इव ऐसा शेष कर देना। नहीं नहीं वहां नहीं, ये आप देखिए ना, संजयति इति सत्वम, वहां पर सत्वम को शेष करना, सत्व संजयति का कर्ता कौन बनेगा, सत्वम संजयति इव, ध्यान में आया कि नहीं, अविद्या सत्वम संजयति इव, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो पहले पहले कह रहे हैं संजयति, ये तो कह रहे हैं ना, प्रतीक तो वही है, पर वो वाक्य में संजयत क्रिया से ही उसका संबंध है, इसलिए कहा संजयति इव सत्वम, ये शेष कर दिया। अब जो युवकार प्रयोग में हेतु दे दिया अविद्या, हैं, हाँ, युवकार में हेतु दे दिया अविद्या, तस्या वस्तु तो अनात्म संबंध तथापि संबंध्यंतर अभावात अस्वातंत्राच आत्मधर्मत्वम आपाद्य दृष्टत्वम आचष्टे, कहा कि जो है वो तो वस्तुतः अनात्म संबंध हो गया ना, हाँ, अरे भाई तस्या माने अविद्याया, समझे ना। वस्तुतः अनात्म संबंध, अनात्म संबंध उसका है, आत्म संबंध तो बनेगा नहीं है। अब अविद्या अनात्म संबंध बनेगा ना, आत्म संबंध तो बनेगा ना है? क्या बात है। हाँ न आत्म संबंध अनात्म संबंध उसमें क्या मतलब, वस्तु तो में से अनात्म संबंध निकाल सकते हैं है? न आत्म संबंध रखें तो भी वही अर्थ हुआ। तथापि संबंध्यंतर अभाव, फिर भी जो है कोई वो तो अलग है नहीं ना, इसलिए संबंधांतर का अभाव होने से और संबंधी बने उसका अविद्या का संबंधी तो कोई है नहीं ना, इसलिए और असतंत्राच्य और स्वतंत्र भी नहीं है, है? इसलिए आत्मधर्मत्वम आपाद्य, आत्मधर्मत्व लेकर के दृष्टत्वम आचष्टे, आत्म इष्टत्वम है हमारे में, दृष्टत्वम है, दृष्टत्वम अच्छा है। इष्टत्वम हो तो भी अर्थ लग जाएगा, पर हमारे में तो दृष्टत्वम ही पाठ है कि वो स्वकीय है ना, स्वकीय धर्म भूतया, इष्टत्वम पाठ अच्छा है, समझे ना। इष्टत्वम यदि पाठ हो तो अच्छा है, पर पाठ भेद यहाँ पर है नहीं दृष्टत्वम, क्योंकि स्वकीय जो कहा ना, एक स्वकीय धर्म भूतया, स्वकीय धर्म भूतया, यहां स्व से क्या लेंगे, बोलो है? स्व से अविद्या नहीं। अरे भाई वो तो स्वकीय धर्म भूत हो गया अविद्या ना, स्व से क्या लेंगे, आत्माओं को कैसे लेंगे है? क्योंकि यहां सत्व कर्ता बन रहा है, कौन कर्ता बन रहा है, सत्व, इसीलिए टीकाकार ने पहले सत्व को कर्ता बना दिया है, तो सत्व हो गया कर्ता, इसीलिए सत्व को पहले लिख दिया उन्होंने, संजेति इव सत्वम। अब वो सत्वम जो है स्वकीय धर्म भूतया, स्वकीय धर्म भूतया अविद्या, उसमें धर्म कौन रहेगा, अविद्या धर्म रहेगा, अविद्या का कार्य है ना, इसलिए स्वकीय धर्म भूतया, इसलिए जो है इसको लेकर के वो दृष्टत्वम जो है ये पाठ बनता है। विषय विषयी अविवेक लक्षण है ना, समझा कि नहीं, ये स्वकीय धर्म कौन है, स्वकीय धर्म भूतया अविद्याया, ये अविद्या के साथ ले जाना पड़ेगा। तो स्व से क्या लेंगे, सत्व, इसीलिए सत्व को शेष किया था उन्होंने कि स्वकीय धर्म भूतया जो अविद्या, और उस अविद्या का स्वरूप क्या हो गया कि विषय विषय विषयी अविवेक लक्षण है, विषय और विषयी का अविवेक हो रहा है वहां पर, यही है उसका लक्षण है ना। इसके द्वारा अस्वात्मभूते सुखे, जो सुख जो स्वात्मभूत सुख नहीं है, उसके साथ संजयति इव। अब अविद्या जो है वह तृतीयांत दे दिया, तो कर्ता आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो टीकाकार ने दे दिया कि कर्ता कौन है, सत्वम। टीका में देखिए कि वृत्तिमद अंतकरणस्य, वृत्ति वाला कौन हो गया, अंतकरण, विषयत्वात् आत्मनः साधकत्वेन तद विषयत्वेपि तद अविवेक रूपा अविद्या इति तत्स्वरूपमा वृत्तिमत हो गया अंतकरण। अब अंतकरणस्य विषयत्वात् अंतकरण का विषय होने से आत्मनः साधकत्वेन तद विषयत्वेपि तद विषयत्वेपि तद अविवेक रूपा विद्या। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आत्मनः साधकत्वेन तद विषयत्वेपि माने आत्म विषयत्वेपि यद्यपि आत्मा का विषय है फिर भी तद अविवेक रूपा विषय होने पर भी विषय रूप करके प्रतीत नहीं हो रहा है, यही हो गया अविद्या इति तत्स्वरूप महा। हाँ, इस विषय होने पर भी विषय रूप करके प्रतीत नहीं हो रहा है, यही तो अविद्या अविद्या का स्वरूप हुआ ना। जो विषय है वह विषय रूप करके हमको प्रतीत नहीं हो रहा है, इसी को कहा विषय विषय अविवेक है। अरे विषय विषय ही रहेगा, विषय विषय विषय ही रहेगा, पर जो विषय रूप सुख है वह विषय रूप करके प्रतीत नहीं हो रहा है। हाँ, आत्मा का विषय है पर विषय होने पर भी विषय रूप करके प्रतीत नहीं होना हो रहा है, यही है विषय विषय अविवेक, यही अविद्या है। तो इसी को कहा कि आत्मनः साधकत्वेन तद विषयत्वेपि माने आत्मा से ही तो वो प्रतीत हो रहा ना, इसलिए उसका विषय हो गया। लेकिन तद अविवेक रूपा विद्या इति तत्स्वरूपमा विषय विषय अविवेक लक्षण यथोक्त यथोक्त अविद्या महात्म्यम इदम यत् अस्वरूपे अतद्धर्मे च शक्ति संपादनम। ये जो अविद्या है उसका महत्व क्या है, उसका महात्म्य क्या है? कहा उसका महात्म्य बहुत बड़ा है भाई, अस्वरूप अतद्धर्म, जो उसका स्वरूप नहीं है जो उसका धर्म नहीं है उसके साथ मिला देना उसको। जैसे शरीर आपका स्वरूप नहीं हो सकता है पर इसके साथ मिला देना, मैं कहते ये 3.5 हाथ खड़ा हो जाना, यही अविद्या का स्वरूप। आपका धर्म जो है वह बुढ़ापा आदि आपका धर्म नहीं है पर उसके साथ मिला देना, मैं का अर्थ चेतन है क्षेत्रज्ञ है, उसके साथ न इसके धर्म का संबंध हो सकता है न इसका संबंध हो सकता है। पर देखिए शरीर के साथ भी संबंधित कर रहा है और शरीर के धर्म के साथ भी संबंधित कर रहा है, ये संबंध कैसे हो रहा है? ये संबंध अविद्या से हो रहा है। इसी बात को कह दिया कि तत्स्वरूप विषय एक स्वरूप अतः धर्म च सत्य संपादनम अस्वात्मभूते सुखे है ना, अस्वात्मभूते सुखे संजेती। फिर टीका देखिए तदेव स्फुटे सत्यमिव करोति असुखिनम सुखिनमिव, उसके साथ वह मिलाप के समान कर रहा है जो उस सुख से रहित आत्मा है उसको सुखी करके प्रतीत करा रहा है। प्रकारांतरेण सत्वस्य निबंधित्वम आह। अब दूसरे प्रकार से एक तो सुख संगेन हो गया ना, अब ज्ञान संगेन तथा ज्ञान संगेन निबंधित्व, आप में क्या पाठ है? हमारे में निबंधित्व है तो अच्छा है, निबंधित्व आह ज्ञायते अनेनीत सत्व परिणामो ज्ञानम, या ज्ञान क्या है कि जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो सत्व परिणाम ज्ञान, तेन ज्ञानी हम। अब वो सत्व परिणाम हुआ ना, तो सत्व परिणाम हुआ तो दृश्य हो गया, साक्षी भाष्य हो गया, आपका जितना भी ज्ञान है वो सब साक्षी भाष्य है। तो ऐसा होने पर भी देखिए ज्ञानी हम इति विपरीताभिमानेन। अब विपरीत अभिमान हो गया कि नहीं, सत्वम आत्मानम निबधनाति, ये सत्य जो है वह आत्मा को बंधन में कर देती। एक सत्यम को कर्ता लेना, आत्मानम को कर दे। सत्वम आत्मानम निबधनाति क्या है, ज्ञानमिति सुख साहचर्या क्षेत्रस्यैव अंतःकरणस्य धर्मो नात्मनः। क्या कहो कि आत्मा को तो आप ज्ञान रूप मानते हो, कहा कि यहाँ सुख जो है वह क्या है, अंतःकरण का धर्म है, इसलिए यहाँ ज्ञान भी अंतःकरण का धर्म ही है, ज्ञान भी अंतःकरण का धर्म। तो सुख साहचर्या क्षेत्रस्यैव अंतःकरणस्य धर्मो, आत्मधर्म नहीं, क्योंकि आत्मधर्म यदि मानोगे तो फिर संग नहीं बनेगा ना। आत्मधर्मत्व संग अनुपत्ति बंध अनुपत्ति से, अब आत्मधर्म होगा तो संग कैसे बनेगा, संग तो दूसरे से बनेगा, दूसरे के धर्म से दूसरे से संग बनता है, स्व से नहीं बनता है। इसलिए आत्मधर्मत्व यदि मान लोगे तो संग की अनुपत्ति होने से बंधन की अनुपत्ति हो जाएगी। थोड़ी टीका देखिए, विपक्ष दोषमा, विपक्ष में दोष कर दिया, स्वाभाविकत्व न प्राप्तत्वात् तत्र स्वतः संयोगात् तद्वारा बंधे च तन्निवृत्ति अनुपपत्ति नात्मधर्मत्वम्। कहते स्वाभाविक जो है ना, वो तो स्वभाव से ही प्राप्त हो गया ना, तो स्वतः संयोग है, तो वो संयोग करके बंधन का हेतु नहीं बनेगा ना। और दूसरी जो है क्या है कि तद्वारा बंधे च तन्निवृत्ति अनुपपत्ति, अब ये तद्वारा उसी के द्वारा बंधन मानोगे तो उससे निवृत्ति नहीं बनेगी ना, ज्ञान से निवृत्ति है, अब उसी ज्ञान से आप बंधन मानोगे तो जिस ये जो स्वरूप ज्ञान लो लगे तो स्वरूप ज्ञान यदि बंधन का हेतु होगा तो स्वरूप ज्ञान फिर निवृत्ति का हेतु नहीं बनेगा। स्वतः संयोग भाई नहीं, ये स्वाभाविक हो गया ना, वो स्वतः संयोग हो गया, अब उसके द्वारा बंधे च और तन निवृत्ति, समझे कि नहीं, अब उसकी निवृत्ति ये अनुपपत्ति है नात्मधर्मत्व में की, इसलिए आत्मधर्मत्व नहीं मान सकते। ज्ञानेश्वरी आदव अपनी क्षेत्र धर्मे संघस्य पूर्वोत आविद्यकत्व सूचित, अब ज्ञान ऐश्वर्य इत्यादि, ज्ञान का जो ऐश्वर्य है वो भी क्षेत्र धर्म है, मैं ज्ञानी हूं, मैं आत्मा को जानता हूं, तो ये जो क्षेत्र धर्म है वो संग पूर्व आविद्य किसी संग बनेगा, क्षेत्र धर्म के साथ यदि कोई संग बनेगा तो आविद्य के बनेगा। ये सूचयति कि सुख इव ज्ञानादौ संगो मंतव्यो हे अनक अभ्यसन, कहा कि जो है वह सुख जैसे था ना, आविद्यक सुख के साथ संग था, ऐसे ज्ञान के साथ भी आविद्यक, इसी को आगम में जो है शिव सूत्र में कहा ना, ज्ञानम बंधा, ज्ञान जो है वो बंधन, तो ये वृत्ति ज्ञान बंधन, और उसको चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध, संहिता पाठ करके आप ज्ञानम भी निकाल लेते, चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध, तो अज्ञानम बंध कहो ज्ञानम बंध कहो दोनों का अर्थ एक ही, स्वरूप का अज्ञान यही बंधन है, है? और स्वरूप अज्ञान पर उत्थित जो वृत्ति ज्ञान है, मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, इत्यादि जो ज्ञान है ये ज्ञान क्या है, बंधन है। चैतन्यम आत्मा ज्ञानम बंध, अब वो लोग अपनी प्रक्रिया से लेते हैं कि चीति चेतयति, समझे ना, चेतयति अनिचीति चेतन तस्य भाव चैतन्य, संपूर्ण ज्ञान क्रिया शक्ति मां, वो ऐसा नहीं तो सामान्य है कि चेतयती चेतना तस्य भाव चेतना। पर वो कहते हैं कि जो ज्ञान है ना, इससे अतिरिक्त कोई क्रिया नहीं होती ज्ञानी की। आपको जो भान है यही क्रिया है और कुछ नहीं। इसलिए मूल में ही शक्ति को मानते, स्वतंत्र शक्ति वो मूल में ही मानते, उसी का सारा परिणाम। खैर वो अलग विषय है। कहा कि पापादि दोष हीनस्यैव अत्र शास्त्रे अधिकारयति द्योतयति। टीकाकार ने कह दिया ना कि पापादि दोष हीन जो है वही शास्त्र में अधिकारी है, गीता इत्यादि शास्त्र में अधिकारी है। इसको द्योतन करने के लिए कहा अनघ, जो पापी है वह इस शास्त्र को समझने का अधिकारी नहीं है। तो ये हो गया अनघ अभ्यसन। ये व्यसन पाप है, समझा? व्यसन जो है ये पाप है, विचित्र व्यसन है। हो विचित्र व्यसनात्, भागवत में आए ना, ये विचित्र व्यसन से कैसे दूर जाए। ये संसार जो है ये विचित्र व्यसन है। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। सत्व का तो बता दिया, रज्यते विषयेषु पुरुषो अनेनीति राग। राग, राग किसका नाम है? रागात्मक है ना। तो रज्यते विषयेषु पुरुषो अनेन, राग, राग माने क्या हो गया? काम, गर्द, जो कामना है यही राग है। क्योंकि इसी के द्वारा विषय में ये पुरुष जो है वह रंजित होता है। आप विचार करके देखिए, यदि अंदर वासना न हो तो कोई विषय आपको रंजित नहीं कर सकता। विषयों का सेवन एक होता है, रंजित होना एक होता है। भोजन करना एक है, भोजन के साथ रंजित होता है कब? कि जब उसमें राग होगा। उसमें राग होगा तभी रंजित। रूप ने नेत्र खुला है तो सामने रूप है तो दिखाई देगा, बस तो रूप में रंजित आप तब होंगे जब उसके प्रति आपका आपको राग रहेगा। तब ये कामना ही रंजन का हेतु है, इसलिए यहां पर राग उसी का नाम। अब वही जो है ना रागात्मक, रागात्मक कह दिया ना, तो राग हो गया काम। अब काम एव आत्मा माने स्वरूपम यस्य, काम ही स्वरूप है जिसका, काम ही स्वरूप है जिसका, ऐसा कौन हो गया? रज है न, रागात्मकम। तो राग का अर्थ कर दिया काम। कैसे कह दिया? रज्जते विषये विषयेषु पुरुषो अनेन, जिसके द्वारा ये पुरुष रंजित होता है विषय में, वो हो गया राग काम वासना। और सैव आत्मा मने स्वरूपम यस्य, वह है स्वरूप जिसका, वह स्वरूप किसका होगा? तो कहते हैं कि वह हो गया रज, कोई हो गया रज। तो वह स्वरूप कैसे हो जाएगा? वो धर्म होना चाहिए। कहा कि वो धर्म धर्मी के तादात्म्य हो जाता, धर्म धर्मी में तादात्म्य। तो वो रागात्मकम रजह विधि, ये रागात्मक जो है वह रज को समझो तुम। ये कैसा है? तो कहते तृष्णा संग समुद्भवम, इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। एक तृष्णा शब्द है और एक आसंग शब्द है। तृष्णा किसका नाम है? अप्राप्त की अभिलाषा का नाम है तृष्णा, है ना? इसकी तृष्णा लगी है, उसकी तृष्णा लगी है, इदम में स्यात, इदम में स्यात, इदम में स्यात, इदम में स्यात, ये अप्राप्त विषयक जो अभिलाषा है इसी का नाम तृष्णा है। और प्राप्त का जो है ना, प्राप्त है, अब देखिए प्राप्त वस्तु में जो रंजन है चित्त का, यही आशंक। प्राप्त वस्तु है, अब प्राप्त वस्तु है और देख रहे हैं मृत्युग्रस्त है पर उसको छोड़ना नहीं चाहता, तो आशंक है। प्रत्येक विषय मृत्युग्रस्त दिखाई देता है विवेक से दिखो, पर उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं चाहता, यह है आशंक। तो तृष्णा और आशंग ये दो हो गया ना, ये जो संरक्षण, जो प्राप्त वस्तु के संरक्षण की जो अभिलाषा है ना, वो मृत्युग्रस्त है पर उसके संरक्षण की अभिलाषा है, कभी भी हमसे छूटे नहीं, ये आशंग है। तयो संभव यस्मान, ऐसा लगाएगा, तयो संभव यस्मात, वो हो गया रजह। इसका मतलब क्या हो गया? तृष्णा और आसंग की उत्पत्ति का हेतु कौन हो गया? रज। और रज का स्वरूप क्या हो गया? रागात्मक, काम स्वरूप हो गया। और तृष्णा संग समुद्भव से इसी प्रकार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वह तयो संभव यस्मात तद रजह, ये तृष्णा और आसंग का संभव है जिससे, वह हो गया रजह। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि समुद्भवती अस्मातीति समुद्भव, ऐसा बना लेते। क्या बना लेंगे पहले आप? समुद्भव। समुद्भव कैसे बनाएंगे? समुद्भवति अस्मातीति समुद्भव, तात्पर्य वही निकलेगा। और तृष्णा संगयो समुद्भव माने कारण निदान, समुद्भवति अस्मात् इति समुद्भव माने कारण, कारण हो गया ना। अब तृष्णा और आसंग का कारण, हाँ वो पहले में मैंने उसमें क्या है कि सीधे बना दिया ना, अर्थ भी एक ही है पर व्युत्पत्ति दो प्रकार की है। उसमें व्युत्पत्ति कैसी है कि उसमें व्युत्पत्ति ऐसे तयो संभव यस्मात् है, और इसमें क्या है कि पहले जो है वह पहले बना लिया समुद्भव शब्द ही बना लिया अलग, कि समुद्भवति अस्मात् इति समुद्भव, उसका अर्थ हो गया कारण। अब तयोः कारण, उनका कारण, उनका निदान, उनका निदान कौन हो गया? वही राज। तो इतना मात्र भेद है, बाकी कोई अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तृष्णा जो है वो प्राप्य प्राप्यमाण वस्तु जो है ना, जो अभी प्राप्त नहीं हुई है, उसमें जो एक अतृप्ति रहती है ना, वही जो है वह तृष्णा होती है। अब प्राप्त में जो मन का प्रीति बनती है वही है आशंक। प्राप्त वस्तु में जो मन उसको चिपक जाता है, मन पकड़ लेता है, मन उसको जरा भी जो है वह दूर नहीं होने देता। जहां दूर होने का कोई निमित्त आया तहां तुरंत विक्षेप आ जाता, क्रोध आ जाता, यही आशंक है, यह है आशंक। जहाँ व्यक्ति रहता है ना, वहाँ से उसका आसंग बन जाता है, वहाँ से उसको अलग करो तो उसको विक्षेप हो जाता है। इसका मतलब वहाँ कोई न कोई रस उसको, उसका चित्त किसी न किसी प्रकार का रस लेता, जरा से उसको पृथक करो तो किसी को प्रधानमंत्री बना दो और 10 दिन के बाद कहो कि भाई अब इसको बना दे, तो एकदम वो उसको वो पद नहीं छोड़ना चाहता, ये नहीं विचार करता पहले हमारे पास कोई बात नहीं, इतने दिन हमारी झंझट रही, चलो इसके झंझट इसकी सिर पर रख दू, ऐसा नहीं। उसमें रस मिलता है, जो रस वो रस जो है उसको आसंग उत्पन्न कर दे।